die meer gewoon. Dus daar moet wel iets mee gebeuren. En idealiter vat je nieuw verdrag. Ja, heel kort, Stefan, tot slot, omdat het zo opvallend is, dat is ook nog niet helemaal duidelijk wat Nederland precies van plannen gaat indienen. Hè? Want het wordt bijna niet genoemd in het akkoord. Nee, het wordt bijna niet genoemd, maar kijk, het is heel goed voorstelbaar. Hè? Nederland heeft natuurlijk enorme plannen. Er wordt enorm met geld gesmeten. En ik weet niet in hoeverre dat coronaherstelfonds daar onderdeel van wordt, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Want ja, heel veel van die plannen die we hebben gaan heel erg over duurzaamheid, over klimaat, over de toekomst, over digitalisering. Nou, dat zijn echt bij uitstek projecten die je met Europees geld zou kunnen financieren. Dus het is heel goed denkbaar dat dat zeg maar later in het grotere plaatje wordt opgenomen eigenlijk. Dankjewel voor nu voor je snelle analyse bij dit regeerakkoord en over dat grotere plaatje over Nederland in Europa gaan we graag later nog eens met je verder praten. Dankjewel, Stefan Alonso. En we gaan naar het voetbal, naar Leeuwarden, want daar zit Ragnar Niemeyer bij de wedstrijd Cambuur-NEC in de tweede ronde van de KNVB-beker. Ragnar. Twee eredivisieploegen tegenover elkaar. Het was 2-0 bij de rust voor NEC, voor de ploeg uit Nijmegen. Nummer 12 van de eredivisie. Echt niks aan de hand. Grote kansen op meer doelpunten. Vlak voor de pauze nog Romani bijvoorbeeld. Maar er is er eentje ingegaan voor Cambuur. Minuut of anderhalf geleden via Sam Hendricks. Een extra spits. We hebben hem nog nauwelijks in actie gezien dit seizoen. Schot van buiten het strafschopgebied. En Cambuur komt nog een keer nu. Vanaf de achterlijn is het Bangura met een harde voorzet. Waar de keeper een handje tegen krijgt. Maar de kans is weg. Maar het is dus wel 1-2 geworden. Hendricks via de voet van centrumverdediger Odentaal kreeg de bal nog een curve mee. En toen was Daniel Vukovic, normaal reservekeeper, nu de eerste doelman vanavond even in deze tweede ronde bekerwedstrijd kansloos. En de jacht is dus geopend met Bangura erbij. Goede speler aan de linkerkant, offensieve back. Speelt soms meer als linksbuiten dan als linkerverdediger. Hij erbij, Sam Hendricks erbij. En nou ja, die heeft dat doelpunt dus gemaakt. Het moest ook echt wel beter hoor, want Cambuur werd echt overlopen in die eerste helft. Dat was echt pijnlijk, want je kunt er niet zoveel zin in hebben. Je kunt de competitie belangrijk maken in de Friese derby van zondag. Je moet er wel iets van maken. Nou, het is iets. Het is 1-2. We spelen exact een uur bij Cambuur NEC. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. In China vinden straks in februari de Olympische Winterspelen plaats. Amerika en inmiddels ook Australië en Oostenrijk hebben alvast besloten tot een diplomatieke boycott. Uit die landen zullen er geen diplomaten bij de Spelen aanwezig zijn. En dat is, zeggen de Amerikanen voorop, uit protest tegen de mensenrechten situatie in China. U hoorde er vast over, ook op deze zender, maar vanavond stellen wij ons vooral de vraag: hoe is er in China op die diplomatieke boycott gereageerd? Hoeveel indruk maakt kritiek van westerse landen überhaupt op de Chinese regering? Hier in de studio Nicole Sprokel, politiek analist bij Amnesty International, en Frank Pieke, China-deskundige verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedenavond, allebei. Mevrouw Sprokel, legt u als analist van Amnesty als u wil nog eens uit. Wat is nou de kern van de kritiek op de mensenrechtssituatie in China van deze landen, Amerika voorop dus, die nu tot een diplomatieke boycott overgaan? Nou, deze landen die hebben met name kritiek op de situatie in Xinjiang. Dat is natuurlijk in de afgelopen jaren is dat steeds duidelijker geworden dat daar hele grootschalige mensenrechten schendingen plaatsvinden. Dat hebben ze ook aangevoerd, hè, in hun verklaring. Ja, ja. Sommigen noemen het genocide, maar goed, op regeringsniveau zijn dat niet zoveel landen. Amnesty noemde het misdrijven tegen de menselijkheid, overigens. Dus het is wel degelijk een hele ernstige kwestie. Dan zit je bovenin de schaal van de mensenrechten schendingen. Maar het ging dus nu specifiek, noemen ze, de Oeigoerse kwestie. Maar ik begrijp het, Taiwan, Tibet speelt ook wel mee in deze beslissing. Zeker, nee, het is natuurlijk zo dat onder Xi Jinping mensenrechten schendingen zijn toegenomen en de situatie alleen maar verslechterd. Bijna met de dag. Mensenrechtenverdedigers, organisaties, oppositie is er niet. Persvrijheid is er niet, internetvrijheid is er niet. Onafhankelijke rechtspraak is er niet. Mensenrechtenverdedigers worden onderdrukt, worden vastgezet. Dat is het beeld. Verschillende westerse landen sturen dus nu geen diplomatieke vertegenwoordigers naar de winterspelen in Beijing. Hoe heeft China, meneer Pieke, tot dusverre gereageerd op die boycott, diplomatieke boycott? Een beetje gespleten. sommige uitingen vanuit de Chinese regering, met name de Amerikaanse of de ambassade van China in Washington, waren heel fel hierover. Benadrukt, ja, die noemden het arrogantie van de Amerikanen. Bijvoorbeeld, ja, een inmenging en dergelijke. Dat was echt het bekende verhaal, zeg maar, dat je hoort. Maar je hoort toch ook uit China hoe je iets meer genuanceerde verhalen. Natuurlijk nog steeds niet positief. Maar er lijkt een beetje, heel klein beetje, daglicht te zijn tussen verschillende posities die het mogelijk maakt wellicht om daar toch wat invloed te gaan uitoefenen. Dus dat is wel een heel belangrijk iets om te weten. Als ik u goed begrijp, er zijn dus mensen die zeggen, ja, dit is Amerikaanse arrogantie binnen de Chinese stemmen. En tegelijkertijd hoor je ook wel het idee om juist zo min mogelijk aandacht te besteden aan deze oproepen tot boycotts. Ja, natuurlijk. Dus dat is toch niet zo logisch dat je dat doet, natuurlijk. Kijk, internationaal denk ik dat het voor de Chinese regering met name belangrijk is niet om de westerse landen te overtuigen. Daar gaat het ze helemaal niet om. Maar internationaal is het belangrijkste publiek, zeg maar, landen die tot de Belt and Road behoren in Zuidoost-Azië, in Afrika, Latijns-Amerika. Landen die in principe zien dat China misschien niet een model is, maar in ieder geval wel een land is waar resultaten geboekt worden, waar ze iets van kunnen leren en waarmee ze samen willen en kunnen werken. En dat is eigenlijk het belangrijkste publiek. En daarom moeten ze ook blijven zeggen van ja, het is een westers idee van mensenrechten, een westers idee van democratie, maar wij staan voor iets anders. Wij staan voor andere soorten mensenrechten, voor andere soorten democratie die veel omvattender zijn en ook veel meer in de toekomst belangrijk zullen worden voor jullie. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat dan is dat Chinese perspectief even proberen te begrijpen, mevrouw Sprokel. Volgens China, zegt meneer Pieke, hebben ze een fundamenteel ander idee, bijvoorbeeld over mensenrechten. Hoe zou u dat beschrijven, dat Chinese beeld van mensenrechten? Ja, China probeert echt een alternatief model op te leggen aan de wereld. En ook het verhaal over mensenrechten bij te sturen, zou je kunnen zeggen. Even ter verduidelijking, China heeft zelf ook aan de wieg gestaan van het huidige systeem. Dat gebaseerd is op internationale verplichtingen. Het huidige mensenrechtensysteem. Het mensenrechtensysteem. Dat zijn juridische verplichtingen. Je hebt internationale verdragen. Het is ooit begonnen na de Tweede Wereldoorlog met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Daar was China bij. China heeft mensenrechtenverdragen ondertekend. Niet alle verdragen geratificeerd, waardoor het ook een directe werking heeft, maar wel belangrijke 9 kernverdragen ondertekend en ook geratificeerd. En dat betekent dus dat er, en het staat overigens ook in de grondwet, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie. Tot zover allemaal vrij. Ja, dus de theorie. Maar wat is er anders in die Chinese benadering van mensenrechten? Is dat mensenrechten wel degelijk een rol spelen, maar het verhaal wat China vertelt is dat er een soort van ordening is in die mensenrechten, dat sommige mensenrechten belangrijker zijn dan andere, de economische, sociale, culturele rechten met name. Economisch zou ik vooral willen zeggen dan. En minder de politieke en burgerrechten. Ja. Dus dat is echt strijdig met het geaccepteerde beeld. Het systeem dat erop gericht is dat mensenrechten universeel zijn. Voor iedereen altijd overal geldig. En ondeelbaar. Dus dat je geen verschillen hebt, geen rangschikking. Van eerst gaan we economisch ontwikkelen. En daarna misschien ooit politieke rechten, maar goed, daar hebben ze het niet eens meer over. Of burgerrechten toekennen aan burgers. Meneer Pieke, vult u aan als u wilt. Nou, China heeft wel degelijk een heel uitgebreid discours over politieke mensen- en burgerrechten. Wat ze juist de laatste tijd steeds meer ook in de etalage zetten in het buitenland. Er is net 2 weken geleden, geloof ik, misschien nog minder dan dat, een belangrijk white paper door de regering uitgegeven over democratie. En dat noemen ze dan complete procesdemocratie. En daar zitten mensen zich natuurlijk ook een beetje in vast. Hmm. En het idee is eigenlijk ongezegd, maar het idee is, in het Westen leggen ze zich heel erg vast op processen van democratische verkiezingen. En wij kijken niet alleen naar die nauwe processen, die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Wij kijken naar het hele verhaal, hoe dat dan voor de mensen, wat het dan voor die mensen betekent, hoe de belangen van de mensen, het welzijn van de mensen, de welvaart van de mensen ook een onderdeel daarvan kunnen worden. Dus ze gebruiken gedeeltes van het westerse discours over democratie en plakken dat vast aan hun eigen ideeën. Met het idee dat je dan een soort pakket krijgt waar mensen eigenlijk niks meer tegen kunnen hebben. Dat is eigenlijk het idee. Nou, heeft het Westen daar natuurlijk wel degelijk grote problemen mee gezien. De situatie in bijvoorbeeld de regio die mevrouw Sprokel net noemde, de Oeigoerse kwestie. Toch even, als ik u goed begrijp, dan zegt u ja, de Chinezen maken hier dus eigenlijk een soort clash tussen beschavingen van. Die maken het een cultureel en die stellen er dus echt ook iets tegenover en lijken niet zo erg onder de indruk. Steeds minder zijn ze onder de indruk. Dat hele verhaal van een Chinese benadering van mensenrechten, dat gaat zeker 20 jaar terug. En dat zie je dat het steeds meer ontwikkeld wordt, heel bewust ook. En steeds meer gericht wordt op een, moet ik zeggen, zeer professionele wijze tegen westerse ideeën van wat mensenrechten is. Westerse ideeën van mensenrechten die trouwens zich ook ontwikkelen en die ook steeds breder worden. Moeten we niet vergeten. Het is zeker niet zo dat alleen mensenrechten altijd er was vanaf 1947 en dat nooit veranderd is. Dat is ook zo. En de Chinezen ontwikkelen het op hun eigen manier. Maar wat je nu ziet, is dat met name sinds de coronapandemie, maar eigenlijk al een paar jaar eerder, dat de Chinese regering en de Communistische Partij steeds meer zegt van dit is nu ons moment geworden. Wij hoeven ons niks meer aan te trekken van wat het Westen vindt of niet vindt. Wij hoeven ons niet meer de les te laten leren. Wij maken zelf al uit wat wij gaan doen. En we zullen laten zien dat het niet alleen voor ons goed is, maar ook voor anderen. Dus ze worden heel duidelijk steeds zelfverzekerder en zetten hun ideeën steeds meer, zoals ik al zei, in de etalage. Maar intussen, mevrouw Sprokel, gaat het Westen er ook steeds harder tegen in? Met bijvoorbeeld dit soort boycotten. Ik maak overigens bezwaar tegen de term westerse mensenrechten. Want mensenrechten zijn echt niet alleen van het Westen. Ook in China zijn heel veel mensen voor mensenrechten. Ja, maar ik zeg wat de Chinezen zeggen. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Maar het is het systeem is natuurlijk ze noemen het democratisch centralisme. De partij is in alles, zeg maar, leidend. Hmm. Dus er is geen sprake van democratie zoals wij dat kennen. Maar even terug naar de vraag. Hè, meneer Pieke schetst, China is offensiever, ook met dit soort verhalen. Ja. Tegelijkertijd, het Westen gaat er natuurlijk ook heel erg hard tegen in met allerlei boycotten. Ook daar zie je een hardere reactie. Ja, dat is logisch. Als je een actie onderneemt, dan krijg je een reactie. Dat lijkt me voor de hand liggen. Het grotere onderliggende probleem wat ons betreft is dat het hele systeem zoals we dat kennen aangevallen wordt door China. Onder andere door daar alternatieve verhalen tegenover te zetten. Maar ook door heel actief bezig te zijn met in bijvoorbeeld de VN bepaalde teksten te wijzigen, zodat er niet meer sprake zou zijn van, he, dat je elkaar kunt aanspreken op mensenrechten schendingen. Dat mensenrechten inderdaad universeel of ondeelbaar zijn. Of dat soevereiniteit voorgaat bijvoorbeeld voor het internationale systeem. Waarbij je wel degelijk elkaar de les kunt lezen. Maar u zegt reactie roept de reactie op. Meneer Pieck, ik begrijp dat u ook eigenlijk wel zegt, ja, het Westen overreageert misschien wel een beetje. Nou, het is een klassiek geval van escalatie. Waarbij de beide partijen er helemaal niet iets aan gelegen is om te deescaleren. En elke reactie roept een nog fermere reactie op, enzovoort, enzovoort. En wie daarmee begonnen is, dat is niet zo belangrijk. Feit is dat we nu in zo'n escalatie zitten. En niemand wil eruit breken. Dus dat is ook het gevaar. Het gaat er helemaal niet om wie nou het fout heeft of wie het goed heeft. Het feit is dat er een mensen dat we nu erin moeten staan, zeggen van hoe gaan we dit deescaleren? Maar daarvoor is de eerste wil nodig. En die is er aan beide kanten helemaal niet. En het probleem is, we hadden het net over Europa. Het probleem is altijd van Europa, ben je voor of tegen Europa? Met China is hetzelfde. Je bent niet voor of tegen China, maar je bent voor bepaalde dingen in China. Heb je kritiek op andere dingen? Misschien niet. Andere dingen weer samenwerken en andere dingen weer ze tegenwerken. Maar even in deze escalatiespiraal heeft, zegt u eerder, zei u dat in dit gesprek, zo'n diplomatieke boycott eigenlijk dan niet zo gek veel zin. Sterker nog, het werkt escalerend. Ja. Aan de andere kant, wat ik zo bij moet zeggen, als je nu geen boycott zou uitvoeren, dan ziet China dat als een overwinning. Dus als je helemaal die stap hebt genomen, dan kan je niet meer terug. Klassiek escalatie. Dus mevrouw Sprokel, toch maar doorgaan met die diplomatieke boycott. Nederland denkt nu na, hè, over wat de positie moet zijn. Ja, wij willen dat in Europees verband afstemmen. Nou, dat gaat best wel moeizaam. Maar ik denk, ja, Amnesty is niet voor of tegen een boycott. Maar wel dat mensenrechten daarbij centraal staan. Mocht je daar toch naartoe gaan, dat dan wel aan de orde wordt gesteld. Dat je daar een goed gesprek over kunt voeren. En met name vinden wij ook dat die spelen, want kijk, het is natuurlijk een soort propagandaspeeltje. Die Olympische Spelen hebben wel degelijk een politiek doel voor China. Dus wat ons betreft zou het nou ook weer niet zo goed gebaat zijn om daar helemaal geen commentaar op te hebben of hem helemaal niet zeg maar een soort van protest aan te tekenen. Nee, maar als u allebei schetst dat China eigenlijk zo doordrongen is van deze, hè, deze nieuwe beschaving die ze aan het opbouwen zijn en die ze ook historisch natuurlijk wortelen, is de vraag, is er überhaupt met westerse druk iets te veranderen aan dat beeld van mensenrechten in China, zoals u het graag zou zien? Nou, de naleving van mensenrechtenverplichtingen, dat, daar kun je wel degelijk zeg maar invloed op uitoefenen als je dat, als daar nou eens een zeg maar gemeenschappelijke reactie op zou komen of gemeenschappelijke actie wereldwijd. Hè, maar de verdeeldheid, en daar draagt China denk ik heel actief aan bij, dat die verdeeldheid ontstaat en blijft. We moeten het voor nu hierbij maakt het laten. Moeilijk. Ja. Hartelijk dank, Frank Pieke en Nicole Sprokel. Nicole Sprokel van Amnesty, Frank Pieke van de Universiteit Leiden. Dit was Bureau Buitenland. U hoort